نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ارسله الله تعالى الى كافه الناس بشيرا ونذيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر ونحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بزرگان محترم، اصحاب صالحین کے بے شمار احسانات اپنے بندوں پر ہیں، مادی انعامات بھی ہیں اور مانوی روحانی انعامات بھی ہیں. ظاہری نعمتیں بھی اس نے رحمت فرمائے، باقی نعمتیں اور محافظین نے لکھا ہے کہ نعمتوں کے استعمال کی جو صلاحیت، داخلی نعمت وہ بنیادی اساسی، ظاہری کی ساری نعمتوں سے انتفاع اسی پر موقوف. مثال کے طور پر عمدہ قسم کی پرت، اچھے قسم کے بیانات، جادو قسم کی آوازیں، پرکشش اشعار، جتنی بھی خارجی نعمت ہے آواز کے قبیل، اگر کان میں سننے کی استعداد نہیں ہے تو یہ سب اس کے لیے دیکھیے. اچھی سے اچھی پرات ہو، اچھی سے اچھی لذت ہو، اچھی سے اچھی بات ہو، جادو سے جادو آواز میں کچھ چیز پڑی جائے، مگر کان ہی اس کے بیکار انسانے کے اور مخاطب کے خدائے ہیں تو اس کے حق میں اثر دیتی ہے. دنیا میں ایک سے ایک مندر، اعلیٰ سے اعلیٰ سیر ہے، پرکشش منا دی اور کئی اعتبارات، مگر دیکھنے والے کی آنکھ ہی بیکار ہے، بینائی اندر نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ بینائی کے فقدان سے اور نظر میں آنے سے باہر کی ساری جمالیات، باہر کے سارے مناظر، باہر کے سارے اچھے اچھے چیز، یہ سب اس کے حق میں دیکھوں گے بیکار. یا مثلاً آپ عمدہ سے عمدہ خوشبو کا استعمال کریں، کیوڑا ہے، گلاب ہے، چمیلی ہے، اتنے اونٹ کا استعمال کریں، مختلف قسم کی اطریات کسی شخص کے سامنے آپ رکھ دیں یا اسے لگا دیں، بوتلیں کھول دیں، مگر قوت شامہ اور سونگنے کی طاقت اس میں مفقود ہے تو یہ ساری نعمتیں لے کے وہ منتظر نہیں ہو سکتی. فطرستان میں اس کے لیے قبرستان ہی ہوگا، اور اس کی ناد میں اگر بوتلیں اونڈیل لیں تب بھی وہ انتفاع نہیں کر سکتا، اس میں بھی استعداد نہیں. یا کسی آدمی کو دسترخوان پر دکھلا دیا جائے اور دسترخوان بھی رنگون برما کے ہوں، رانجے کے دسترخوان ہوں، جس میں مختلف اور متنوع قسم کے کھانے موجود، یا کسی سلطان وقت کے یہاں کا دسترخوان ہو، اعلیٰ اعلیٰ غذائیں، نفیس نفیس اور مختلف کھان کی اور مختلف قسم کی چیزیں اس میں ہوں، مگر زبان کا ذائقہ سفرا کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے بیکار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ساری نعمتوں سے انتفاع اس کی بس کی بات نہیں، اسے کسی شہر میں مزہ نہیں آتا. منہ کا مزہ کڑوا ہے یا اس کی حالت پر نہیں ہے تو اسے لطف نہیں آئے. تو معلوم ہوا کہ اندر کا جوہر اور اندر کی استعداد، جس پر بنیاد ہے ان ساری چیزوں کی استعمالات کی، وہ اساسی چیز ٹھیک اسی طریقے سے طالب میں اگر استعداد اور صلاحیت ہے تو باہر کی مانوی نعمتوں سے بھی آدمی منتفع ہو سکتا ہے اور بہت بہت فائدہ اٹھائے گا. نبی کی ذات جلالی، قرآن کریم جیسی عظیم دولت تین چیزوں سے فائدے کا مدار اس بات پر ہے کہ قلب میں صلاحیت جوہر اندر کا اس نے محفوظ رکھا ہو فاسد نہ کر دیا, اور اگر اندر کی صلاحیت کی بگاڑ دی ظاہر بات سے بھی وہ منتقل نہیں ہو سکتا. نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرماتے ہیں تو کتنے انسان ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے جوہر اور اپنے تخم کو مارا, اپنی مت مار دی, اپنی صلاحیت خراب کی, اس سے کام نہیں لیا, ضائع کیا اسے, تو آپ کی ذات سے بھی انتفاع نہیں کر سکتے, قرآن کریم سے بھی انتفاع نہیں. تو مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی اور آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو مشرکین نے مذاق اڑایا, تمسخر, استہزاء. کہنے لگے حیرت ہے کہ ایک آدمی یہاں سے بیت المقدس جو ایک مہینے کی مسافت اور پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر, اتنی لمبی مسافت کس طرح سے اس کے رات کے تھوڑے حصے میں طے کہ مذاق استہزاء تمسخر. حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ بات کہی اور ان کہنے والوں میں بعض تاریخوں میں ابو جہل کا تذکرہ بھی ملتا ہے. اس انداز سے کہا کہ آپ نے جب سنی بات تو آپ کے ساتھی کیا کہتے ہیں, جن کے ساتھ آپ رہتے ہو, جن پر اپنی جان نچھاور کرتے ہو اور مار, وہ یہ کہتے ہیں کہ شخص کے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر میں نے کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ آپ کہتے ہیں بات کے انہوں نے کہی سنکار کہا تو فرمایا اگر انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, میں اسے مانتا ہوں, اس پر ایمان لاتا ہوں, اور یہ کیا میں اسے تسلیم کرتا ہوں, ہمیشہ ان کے ساتھ عجیب معاملہ ہے, وہی مبین آتی رہتی ان کے پاس. تو ان مشرکین نے براہ راست اور ڈائریکٹ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اندر کی استعداد نے انکار کر دیا, اور وہاں ان منکرین مشرکین کی زبان سے بات سنی گئی مگر اندر جوہر تھا فوراً تسلیم کیا. تو اندر کی استعداد بہت بڑی تھی. تو قرآن کریم کی عظیم نعمت سے فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اندر ایمان ہو, اندر اس کی قدر و قیمت ہو, اندر عظمت ہو, اس کا تعلق ہو. تو یہ رمضان کا مہینہ بقول میرے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کریم کی سالگرہ ہے, اور جیسے لوگ سالگرہ کرتے ہیں تو اس کی تو نوعیت شرعی و ظاہر ہے, مگر اس کی حیثیت یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک سے اور رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق, بڑا زور, تو بہت زیادہ اس میں مناسبت اور ربط ہے. تو مجھے یہ ذکر کرنا ہے کہ یہ ایک عظیم دولت ہے, اور اس کا حفظ, اس کا پڑھنا, اس کی تعلیم, اس کے اشتغال, اس کا انعامات, یہ بہت بڑی سعادت, بہت بڑا حوصلہ اور کرم. شیخ محمد ابن عربی نے لکھا کہ جنت آسمانوں کے اوپر اور جہنم اسی عالم میں قائم ہو. قرآن کریم میں وجل کے ہار خود یہ دریا پیٹرول کا کام دیں گے, جہنم نہیں قائم ہوگی, نچلا عالم, اور جنت فوق السماوات. اور ظاہر بات ہے کہ یہاں سے لے کر اس بلند اور بالا اور انتہائی ارفا و اعلی عالم تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہے کسی بات کی, ضرورت ہے کسی جینے کی, کسی سیڑھی کی, کسی رفت کی. انسان اپنے طور پر اور اپنے قد و کاج سے یا اپنی جد و جہد کے نتیجے میں کیا ہے جو پہنچ جائے, یہ اس کی بچی بات نہیں. تو فرماتے ہیں شیخ محمد الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کہ حق تعالیٰ نے روحانی لفٹ اور روحانی کمند اور روحانی رسہ اور روحانی کرا جو اس عالم میں نازل کیا ہے وہ قرآن کریم, اور جس نے اس کو مضبوطی سے تھاما وہ اس کے ذریعے سے جنتوں تک پہنچے گا, اور اس کے درجات اسے نصیب ہوں گے, حق تعالیٰ کی رحمت الرحمان سے حاصل ہوگی, اور اس میں کوئی ٹوٹنے کا سوال نہیں. تو کرا ٹوٹ جائے کمزور ہے. ہمارے یہاں تاپتی کا سیلاب آیا ایک دفعہ, بہت خطرناک سیلاب, پرانے دور میں کافی پانی رہا ہے ادھر ادھر, بعض مکانوں پر لوگ تھے, ہیلیکاپٹر چلی ہے بالکل, کہیں نان کہیں کچھ بازوں کی نکالنے کی کوشش, بہرحال تعاون شکلیں تھی ہری بچی مدد. ایک مکان پہ چھت پر کچھ لوگ تھے تو رسہ ڈالا تاکہ اسے پکڑ کر, رسا چھوڑا اسے پکڑ کر چڑھ جائے ہیلی کاپٹر میں. اب وہ آدمی زیادہ تھے اور ہر شخص پریشان تھا, اس نے چاہا کہ کسی طرح میں اس کو پکڑ لوں اور جلدی تھوڑے فاصلہ کا پریو آ رہا ہے کہ میں کسی طرح سے اس میں پہنچ جاؤں اور میری جان بچے. अब वो इतने ज्यादा आदमी थे और उन्होंने पकड़ा उठे तो वो हेलीकॉप्टर वाला समझा कि हमको ले लेंगे, हमारी आ बनेगी। तो इसने किया ये जो रस्सी काट दी, काटने की रस्सी भी ले जाए लेकिन अर्जुन रहे करने के लिए। तो यहां उसका सवाल नहीं, पुराने करीब में दंग छिपा मिला, पता नहीं उसमें आदमी अगर मजबूती से थाम ले तो कोई सवाल ही नहीं होता उसके मनपते होंगे। तो पुराने करीब में बहुत बड़ी अजीम तजीम दौलत, बहुत बड़ा अल्लाह ताला का इनाम और इंसान के लिए दर्जे में जा मुझे याद आता है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के श्री बुजुर्ग ने लिखा है कि एक आमी आदमी का इंतकाल है और ये मुआशरे में समाज में उसकी कोई ऐसी अहमियत और हैसियत नहीं थी, एक सादा आम आदमी समझा जाता था। उनके इंतकाल पर उस जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग कोई इल्हाम हुआ नहीं जानी जिला उनके कल्ब में बात डाली जाए कि डाली गई कि उसकी जनाजे में शरीर वो तस्वीर लाए जनाजे में देखा तो कुछ आदमी थे आदमी ऐसा मामूली समझा जाते खैर नमाजी जनाजा उन्होंने पढ़ाई और उसके बाद फिर घर जाकर तहकीक की कि उस वक्त का कौन सा ऐसा अमल था तो कौन से ऐसी होगी उस शक्ति की मेरे फल बपर मिल जाने लाए बात बारिश हुई कि मैं जनाजे में शरीफ हूं यहां पर मेरे हाजिरी जो वो जनाजा पढ़ू। तो उनकी बीवी ने बताया कि ये थे मामूली आदमी मगर इनमें खूबी वो खूबी इसे थे तो अनपढ़ बिल्कुल जाहिर नहीं था और बहुत सारे खराबियों का बुराइयों का शिकार थे मगर एक खूबी ऐसी थी बहुत ही अजीब कि रात में किसी वक्त उठने का मामूल था। विश्व शब्द के बाद रुक कर वो गुस्ल करते गुस्ल करने के बाद मकान के ऊपर पहुंचते हैं दो मंजिला रहा होगा ऊपर के हिस्से में पहुंचते और दिया जलाते उस जमाने में थे बिजलियां और कुमकुमे नहीं थे बत्ती जला के रोशन करते और रोशन करने के बाद पुराने गली में लेकर बैठते और पढ़ना भी नहीं आता था तो शक्ल ये अख्तियार करते कि कुरान करीम की मुसीबत और अधिकारी होकर इस्तेमाल से बैठते तो कुरान करीम की सतर पर अल्फाज हरूफ पर उंगली रखते और हाथ फैल और अजमत से और ताल्लुक से रोते जाते और ये कहते कि अल्लाह ये आपका कलाम है और मेरा इसे ईमान है। एक फिर कि जिसी सतर पर उंगली फैलते और कहते अल्लाह आपका कलाम है और मेरा उस पर ईमान है अल्लाह ये आपका कलाम है और मेरा उस पर ईमान है। बस ये कुछ सफात इस तरह से वो करते उसकी गर्दानी में तो उलट पलट के एक सफा दो सफा तीन सफा और उसके बाद उसको पूरी तरह प्राम कर दी। ये तो अमल था लगता उन्होंने इसके अलावा कोई बात देखी उन्होंने फरमाया कि यही अजमत कलाम इलाही थी मुमकिन उनके नजात का जरिया बनी हो और मेरे लिए इल्हाम का जरिया कि मेरे कल्ब पर यह बात वाली हुई कि जहां उनके गर्दानी में शिकत है तो बहुत अजीम तरीन दौलत से प्रान करी। और इसमें कोई शुभ नहीं मैंने अपने हजरत मौलाना शाहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को सुना इशार फरमाते थे कि सुकून कल्बी जितना तिलावत से नसीब होता है फरमाया कि मेरा तजर्बा यह किसी और शेख इतना सुकून नहीं है कल्ब के इत्मीनान के लिए और कल्ब के सुकून के लिए इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। और ये भी लिखा बुजुर्गों ने कि अगर रूह में कुदूरत नहीं और नफसानियत इंसान में उसकी मगलूब हो गई है नफसानियत गालिब नहीं है और वो सही हालत पर हो तो फरमाते हैं कि तिलावत कलाम पाक से कभी भी रुकता हाथ नहीं है। इंसान अपने गौर से तबीयत की वजह से जो कमजोरी की वजह से आजाद की वजह से हो जाए जैसे बड़े बड़े हजरात हुए हैं मगर ऐसे हजारों वाकयात मिलते हैं कि जिस्मानी दवा उनके अंदर काफी मगर शगफ जो था अजीब वाली हजरत हाजी अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के हालात हजरत मौलाना सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के हालात हजरत खानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात तो गरज ये एक अजीब रंग था इन हजरात का और वो उनकी रूह की सफाई की बात थी क्योंकि कुरान करीम तो आए अब ताला के साथ तकल्लुम है और खुदा पाक से तकल्लुम बहुत बड़ी बात अब ताला शानू से कलाम की शक्ल क्या है उसकी तकलीफ भी बड़ी अजीब है। कलाम करना या किसी से गुफ्तगू करना उसकी हकीकत यह है कि आप किसी से कुछ कहें वो आपकी सुने और वो कुछ कहे आप उसकी सुने ये गुफ्तगू है। जो कहते हमने फलां से बात की एक बात तो जमाती सिलसिले में होती है कि वाज और बयान का लफ्ज नहीं कहते और उसका मंशा नहीं समझ लें उसका मंशा असल ये है کہ حضرت مولانا زیاد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی چاہتے تھے کہ کام تو انشاءاللہ پھیلے گا, عوام کی ہوگی بھیڑ اس میں, اور بیان و تقریر ایسی چیز ہے جس سے قسم کا امتیاز ہوتا ہے, تشخص ہوتا ہے, اور آدمی نوج گئے, فکر ہے, بڑائی ہے, گھمنڈ ہے, چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو جہالت ہوگی تو جو عموم کے ساتھ کام پھیلے گا تو ہر قسم کا شوق اس کام میں جڑے گا جسے جڑے ہی ہیں اس وقت, اور اللہ کے فضل سے کام ہو ہی رہا ہے. مگر حضرت مولانا کی یہ فراست سے حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے جو سورت میں چاند شہید کا اجتماع تھا اس میں بھی یہ بات کہی, اگر کے بعد کے لیے بعض حاصل ہوئی ہوگی لیکن واقعہ یہ میں نے کہا کہ حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی نگاہیں تھیں, وہ مستقبل کی گویا فتنوں کو دیکھتے تھے, تو اس کی بندش کے لیے اور ناکہ بندی کے لیے, پیش بندی کے لیے اور روک تھام کے لیے انہوں نے بجائے وعد اور بیان کے بات کا لفظ جاری کیا, کیونکہ اس نے جو مشورے کی اہمیت دی اور اس کے ساتھ یہ کہ بھائی تقریر مختلف نہیں تو اس کا اثر منشا نہیں. ایک عامی آدمی ہے, چھ نمبر پر بات کرے, محدود اس کا دائرہ ہے, اس میں وہ گفتگو کرے یا فضائل سے متعلق گفتگو کرے. اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ جن کی زندگیاں کتاب و سنت کے اندر چھپی ہوئی ہیں اور رات دن کتاب و سنت میں لگے ہوئے ہیں, بعض دفعہ اس جملے کو کہ بیان مخصوص نہیں ہے, اس جملے کو ان حضرات کے بیانات کی بے وقتی کے لیے بھی لوگ استعمال کر لیتے ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے تو بھائی صاف صاف بات کہی اور عادت صاف بات کہنے کی کہ اس میں ہم خود حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا منہ بتائیں گے کہ ان کا منشا تھا اس جملے سے یہ کہ عوام غلط فہمی کا شکار نہ ہو. حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو عوام کی گاڑی میں ہاتھ ڈال کے دین کی طرف بلاتے تھے اور ہر طبقے کو جوڑنے کی کوشش کی, تو علماء کے وقار کا تو کیا کچھ, کھانا بہن تشریف لاتے تو دو زاروں بیٹھتے تھے, بعد مرتبہ ڈانٹ کھائے جاتے تھانے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان سب حضرات کے متعلق فرماتے تھے کہ میرے ہاتھ میری جان میری گئے آگاہ ہیں, اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے علم ملے گا اور ان کے لوگوں سے عمل سمجھ میں آئے گا. تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں وہ صرف جوڑ تھی رابطے, تو بات اور گفتگو کا اصل جو لفظ دائرہ اس کے اس کا حاصل یہ ہے کہ کبر پیدا نہ ہو, عجب پیدا نہ ہو. میں خود آپ سے اپنا حال ذکر کرتا ہوں کہ ابتدا میں نو عمری میں جب بیانات ہوتے تھے اور اخباروں میں تذکرہ آتے تھے تو بہت خوش ہوتا تھا. اب کرونا آتا ہے, ان باتوں پر ہنسی آتی ہے کہ یہ بھی غلط چیز ہے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چار آدمیوں میں کھڑے ہو کر بولنا اور مجموعے میں بیان کرنا یہ امتیاز ہے, ایک قسم کا تشخص ہے, انگلیاں اس طرح اٹھتی ہے, امتیازی حیثیت ہوتی ہے, لوگ مشاہدے کرتے ہیں. تو اگر ظرف صحیح نہیں ہے, تربیت صحیح نہیں ہے, نفس پر نظر نہیں ہے, اندر کے عیوب پر نظر نہیں ہے, معرفت اس کو نہیں ہے, تو وہ کبر کا شکار ہو جائے گا. ظاہری اعتبار سے تو وہ واحد معلوم ہوگا اور باطن کے لحاظ سے معاملہ پھانسی. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تربیت مردہ پڑی ہے, آپ یہ عجیب بولنے ہیں, آپ ادھر سے لکھنے کے لائق, تربیت مردہ پڑی, مربی خون کے آنسو رو رہے ہیں اور لوگ ہیں کہ جلسے میں جلسے کیے چلے جا رہے ہیں, عجیب بول رہا ہے. پھر سنیے, تربیت مردہ پڑی ہے, مربی خون کے آنسو رو رہے ہیں اور لوگ ہیں کہ جلسوں میں جلسے کیے جا رہے ہیں. تو وہ اس حقیقت پر نظر کہ اس منشا کو آدمی سمجھے کہ واقعی میں کیا کیا. آج ہم لوگ رسوم کا شکار ہو, ہم نے رسم ہی کو سب کچھ سمجھ لیا, حالانکہ اصلاح پیزا لسیدہ نے سنگ بے نمک ہے, بغیر نمک لگا ہوا پھیکا پتھر ہو اسے چاٹنا جتنا صاف ہے وہی ہے, خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے. کسی کے آگے بٹانا اور کسی کے آگے اپنے کو فنا کرنا اور اپنے نفس کی معرفت اور حقیقی روحانیت پیدا کرنا یہ آسان نہیں ہے, بڑے پچے باری کا کام. اور جب آدمی اپنے کو مٹا دے تبھی جا کر کوئی چیز اسے نصیب ہو سکتی. مجھے شعر یاد آیا بڑا مزے کا, مٹنے والوں کی ہمیشہ رہی اونچی منزل, شاید کہتا ہے مٹنے والوں کی ہمیشہ رہی اونچی منزل, اس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی, اس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی ہے کہ سرما بہت پیسا گیا, بہت لگایا گیا, بہت گھسا گیا, بہت اس کو گھوٹا گیا اور بہت اسے مٹایا گیا, اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آنکھوں کی جنت بن جائے. تو بغیر مٹائے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ موٹی سی بات ہے, آپ کے گھر کے سامنے اگر کوئی فقیر آئے اور یہ کہے کہ میرا پستول اور میری تھیلی اور میرا جیب اور میرے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, تو آدمی کہے گا کہ جب بھرے ہوئے ہیں تو ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں, یا تو کوئی خالی ہاتھ آئے تو ہم اسے دیں. تو حق تعالیٰ جہاں جس کے کمالات ذاتی و رسمی ہے اس کی ذاتی گرانی, اس سے انتفاع کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی اپنے آپ کے تمام کمالات سے معاوضہ کر کے پیش کرے, جیسا کہ واقعتاً بھی ہے. وہ یعنی واقعتاً انسان میں کمالات نہیں ہیں, وہ پیش بھی کرے گا اللہ میں کچھ نہیں, نہ مجھ میں علم ہے, نہ مجھ میں قدرت ہے, نہ مجھ میں تقویٰ ہے, نہ مجھ میں طہارت ہے, میں گناہگار ہوں, میں انتہائی شرمسار ہوں, میں انتہائی ندامت لیے ہوئے ہوں. تو حق تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی. تو خیر یہ ضمنی بات تھی, میں ذکر کر رہا تھا کہ کلام اور گفتگو کی حقیقت ہے کہ آپ کچھ کہیں سامنے والا کچھ سنیں, اور سامنے والا کچھ کہیں آپ کچھ سنیں. اور وہ جو جماعتی سلسلے میں بات کا لفظ ہے, وہ اس لیے تاکہ عوام کی بھیڑ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے, عجبہ کا شکار نہ ہو جائے, اپنے کو مستغنی سمجھنے نہ لگے, اپنے کو مستقل سمجھنے لگے, بلکہ یہ سمجھے کہ یہ ایک مذاکرے کی شکل ہے, یہ آپس میں ذکر کی شکل ہے, اور اسی لیے دائرہ محدود کر دیا گیا. اور باقاعدہ مرکز سے اس کی ہدایت بھی دی جاتی ہے. جو لوگ سمجھدار ہیں اور اصول پسند ہیں, وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو غرض ایک حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی نگاہیں تھیں جو اس حقیقت کو سمجھتی تھی, حتیٰ کہ اعلان تک کے لیے فرمایا کہ مشورہ کر لیا جائے, تاکہ کھڑے ہو کر جو اعلان کیا جاتا ہے اس میں جو ایک درجے کا امتیاز ہے, ایک درجے کا تشخص ہے, نمایاں ہو کر سامنے آنا ہے, وہ بعد بھی مشورے کے ماتحت طے پا. یہ نہیں کہ اپنے طور پر, ہو سکتا ہے آپ اعلان کرنا چاہیں, ہو سکتا ہے میں اعلان کرنا چاہوں. یہ اصول بڑی حکمتوں پر مبنی. تو خیر میں ذکر کر رہا تھا کہ کلام کی حقیقت کیا ہے گفتگو کی, کہ ہم کچھ کہیں آپ سنتے رہیں, آپ کچھ کہیں ہم سنیں, یہ کلام. تو قرآن کریم کی تلاوت حق تعالیٰ سے ہم کلامی کیسے, میرے حضرت حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب انداز سے اس کو سمجھایا. فرمایا دیکھیے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے قرآن کریم تو حق تعالیٰ کان لگاتا ہے, جیسا اس کی شان, جیسی اس کی ذات, جیسا اس کا کان, جیسی حقیقت ہو جانے, وقت یہ کہ حق تعالیٰ ملتفت ہوتا ہے. جو سبھی کا لفظ ہے اسوا کا یوگا زمانے عربی میں آتے ہیں کان لگانا, حق تعالیٰ سنتے ہیں توجہ کے ساتھ. تو نبی کی تلاوت ہو عمدہ آواز کے ساتھ تو اللہ اکبر کی طرف تو بہت زیادہ اعتماد. تو حق تعالیٰ سنتے ہیں, اور بندہ جب قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے تو یہ متکلم ہے, تو اس کا پڑھنا گویا تکلم کرنا, کلام کرنا, اور حق تعالیٰ سن رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ کلام ہے حق تعالیٰ کا, بئی مانا ہے کہہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ متکلم ہے, اور جب پڑھ رہا ہے تو خود سن رہا ہے, زیادہ متکلم حق تعالیٰ سنتا ہے یہ. اور پہلی صورت میں یہ ہے کہ یہ متکلم ہے خود, وہ الفاظ حق تعالیٰ کے ہیں, تو تکلم یعنی تلفظ اس کی زبان سے ہو رہا ہے, حق تعالیٰ سن رہے ہیں, یہ متکلم وہ سامنے. اور ظاہر ہے کہ کلام حق تعالیٰ کا تو وہ متکلم اور اس کے ساتھ جو خود بھی سن رہا ہے. اور میرے ذہن میں اس سے ایک چیز اور کھلتی ہو آتی ہے کہ فقہا کی داد دینی پڑتی ہے, فرماتے ہیں کہ اتنا اعلیٰ ادنا درجہ تلاوت کا یہ ہے کہ خود سن سکے, تلاوت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے, ورنہ وہ تو تصور ہو جائے. تو یہ ہے حقیقت کلام. تو قرآن کریم کا اشتغال رب اکرم سے ہم کلام ہے, اور ظاہر بات یہ کہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اس پر آدمی اگر مارے مسرت کے جان نکل جائے تو کوئی بڑی بات نہیں, اگر اس شان کا آدمی. اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے قرآن کریم کا ہی حفظ کا, یا اسی طرح سے اس کی صحت کا, یا اس کی تفسیر کا, اس سے متعلق علوم کو ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ پڑھا کر ہم کریں گے, وہ 200 کا مولوی ہوگا, 50 کون کا مولوی ہوگا, وہ سے ملازمت کرے گا, کہیں یہ کرے, بس یہی بہن بہت چھوٹا بہن. اور میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں جو اکثر سناتا ہوں. دلی میں ایک لڑکا تھا اور اس کو شعر شاعری میں بہت شوق. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ مشاعرے میں گیا, خود شاعر نہیں تھا, تو شاعروں کی سب سے بڑی قیمت واہ واہ کی سوا کیا ہے, جن کو وظائف ملتے تھے ملتے تھے, ورنہ واہ واہ وہ بھی نہ ہو تو آج کی سوا کچھ نہیں ملتا. ان کے بعد تو وہ جاتا اور کوئی شعر پڑھتا شاعر داد ملتا, واہ واہ لاکھ روپے کی بات تھی, کروڑ روپے کی بات تھی. अब वो अकलमन ऐसा था कि शहर लिखता और उसके सामने लिखता कि एक लाख का शहर, एक करोड़ का शहर, वो शहर समझाने वाले में गरज ये कि शायद था शऊर से माहूर है तो इससे जब वो अशार की कोई मकसद था तो कीमत भी लेता और अपने तौर पर समझता था कि बड़ा लखपति बन गया, बिलियनर बिलियनर हो गया, करोड़पति। एक रोज उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा घर में कुछ नहीं खाने पीने का, जाओ बाजार से कुछ लिया। उनका अच्छी बात है, वो समझता था मैं तो करोड़पति हूँ, जाकर दाल खरीदना चाहिए। उन्होंने दाल दी पैसे तो कहा आपने 10 रुपये मांगे, 1 लाख का शेयर देता हूँ। तो दुकानदार ने कहा शेयर जो अपने पास रखो, हमें सुनते हैं पैसे लाओ। गोश्त खरीदने गए तो वहां भी यही हुआ, लकड़ी खरीदने गए तो वहां भी यही हुआ, जहां जाता बेचारा मायूस। बिल आखिर मायूस वापस आया, कोई चीज खरीद नहीं सका। हमने पूछा तो कहा कि दिल्ली के शायरों ने मुझे बड़ा धोखा दिया, 1 लाख का शेयर, 1 करोड़ का शेयर। अब माँ बिचारी क्या बोलती, खामोश हो गई। एक दो रोज के बाद घर से निकला, दाल तो पतली थी, चेहरा उतरा हुआ था, पर मुर्दगी छाई नहीं थी। एक और दोस्त मिल गया, देखिए दोस्त होना बड़ी चीज है। जैसा था परमात्मा जी साहब उसकी दादा बंदे कि मुखलिस दोस्त को देखकर गम और हम दूर होता, मगर मुखलिस दोस्त का इस जमाने में बड़ा फुकदान, लाखों करोड़ों में कोई मिलता। आज के दौर का याराना और दोस्ती तो बस खुदा याद नहीं होती। दोबारा कहने का मनशा है कि शख्स मिला, उसने कहा मियाँ क्या बात है, चेहरा आपका उतरा हुआ, दाल आपकी पत्नी वालों में थी। क्या बस कोई बात नहीं, क्या नहीं कुछ तो है जिसकी पर्दा डाली है, कुछ तो है जिसकी पर्दा डाली है। फिर आखिर इकरार हुआ कि सूरत हाल बताई, मैं ये सूरत थी, मैं इसलिए गमगीन हूँ कि मुशारे में जाता शौरा साहब की कीमत बताते, मैंने उसे लिखा और बाजार में मार दी, इसका कोई दाम नहीं, उन्होंने मुझे धोखा दिया, इसका मुझे चलना। वो समझदार थी और उसका जवाब आज के दौर में जिन लोगों की जुबान पर ये जुमले हैं कि हिज करके क्या करें, कुरान करीम पढ़ाकर उसका इल्म पढ़ा के क्या करें, दुनिया की मार्केट में कुर्रा को उत्पाद और वो क्या मिलेगा, हम इसको कंप्यूटर लाइन में लगा दें, इंजीनियर से बना दें, साइंटिस्ट से बना दें, हम इसको जो है डॉक्टर बना दें, हम इसको लॉयर बना दें, एडवोकेट बना दें, तो कोई पोजिशन होगी, उसकी आमदनी की शक्ल हो जाए। और ये सारा मौलवी मुल्ला आदिफ साहब का हम जाए ठीक से हम जाए तो वो दोस्त कहने लगा कि तुम भी अजीब नादान हो और ये बेवकूफ। वो जो अशार की कीमत शौरा ने बताई वो सही अपनी है, मगर जगह तुमने गलत ढूंढी। अगर किसी इल्म दोस्त नवाब के पास पहुंचते, शेर व सफुल से दिलचस्पी रखने वाले किसी बादशाह के पास पहुंचते, तो किसी रईस कबीर के पास पहुंचते जो सहुलदा होता, जुमानदा होता, यकीनन आपको नशार की वही कीमत मिलती जो शायरों ने बताई। अब तुम सब्जी मार्केट में और क्रेफिट मार्केट में और जो भाजीपाला मार्केट में जाके अशार की कीमत मालूम करते, हिमाकत नहीं पहुंचते। और ये तो उसने हिमाकत, हम सीना ठोक के कहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात की और अहादीस की और हिफ्ज की और कुरान करीम की मशगूली की और दीन की मशगूली की जो फजीलतें और जो उसकी वकातें और अजमतें बयान की है। अगर हम दुनिया की गंदी मार्केट में जिसका बेबी खुदा की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, यहां अगर हम उसकी कीमत तलाश कर रहे हैं तो दिल्ली के जवान जवान जिसमें बेवकूफी और हिमाकत थी उससे कम हिमाकत नहीं होगी, उससे कम हिमाकत नहीं होगी। हाँ जब आखिरत का बाजार लगेगा तब पता चलेगा कि एक आयत पर क्या मिलता है, हिफ्ज कलाम पाक पर क्या मिलता है, तरकीब के साथ कुरान पढ़ने पर क्या मिलता है, कि दीनी मजबूरी कितने अजर सवाब का बारिश और कितनी अपने अंदर वक्त और कीमत रखती है, उस बाजार आखिरत में उसका पता चलेगा। तो बाजार आखिरत की मंडी और आधा आखिरत के बाजार में और मार्केट में जिसकी कीमत फला फला फला है उसको हम इस कबाड़ी खाने में ढोने, जिसकी नजर जो खुदा की नजर में मच्छर के पर के बराबर। हदीस पाक में कि अगर मच्छर के पर के बराबर दुनिया की वकात होती तो काफी पर घोट पानी नहीं आए, इस मकाम पर हम ढूंढे। ये बड़ी हिमाकत और इसका शिकार बहुत से लोग। जहां माश का मसला वो कमरे आखर है वो दूसरी की, वो तो ऐसा ही है जैसे एक साहब कैसे लगे अभी मालेगांव गया जलसों के सिलसिले में तो एक साहब मिले तो बहुत खनाज बात उम्र साहब के अंदर हमारी अम्मी ने एक नसीहत, देखो बेटा जो मुकद्दर है उससे ज्यादा मिलेगा नहीं और वक्त से पहले मिलेगा नहीं, तो क्यों हम वहां परेशान होते, कोशिश करो। वो अजमेरों फिर तरफ हदीस में कि हमारी कोशिश की जाए عالم اسباب ہے مگر نتائج کے لحاظ سے وتوکل والے، اس پر اعتماد، اس پر بھروسہ. اسی لیے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے کہ ایک ورکر 8 گھنٹے کام کرتا ہے، ایک تاجر 10 گھنٹے کام کرتا ہے، رات دن لوگ دنیا میں لگے جس کو دیکھ، اور یہ واسطہ ہے روزی کا ذریعہ. وہ براہ راست مسبب الاسباب سے 10 منٹ دعا نہیں ہوتی کہ یہ دعا کرے اللہ عمر بکرانی کرے تربیت کے حفیظ کے ساتھ ہر دعا کی. فرمایا کہ اللہ پاک سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ عمر بکرانی کرے گا، اللہ اپنے فضل سے روزی عطا فرما. تو ذریعے کو اور واسطے کو تو 10 گھنٹے اختیار کرے گا، اور براہ راست اس کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرے. 10 منٹ بھی خدا سے مانگنے کا آدمی نہیں، 5 منٹ بھی مانگنے کا مزاج نہیں، تو اس کو شکلوں میں گرا ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اگر مقدر نہیں ہے تو تدبیر اختیار کرے، معاش کے لیے جدوجہد کرے، مگر ایسی نہیں کہ اسی کا ہو جائے. حدیث پاک میں وہ اجمیرو فی طلب وہ توکل والے، کہ طلب ہو مگر اجمالی شان، اصل اللہ پر اعتماد بھرو. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کریم بہت بڑی دولت، بڑی نعمت ہے، اللہ پاک ہمیں اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ابھی فضائیں بن گئی، جماعتوں کی برکت سے بہت فائدہ ہوا، علماء سے، مکاتب سے، شبیرہ نظام سے، یہ جہاں جہاں سلسلے ہیں وہاں زندگیاں. ورنہ آپ کو ہندوستان جیسا ملک جہاں پر بہت زیادہ مدارس، مکاتب، سب کچھ ہیں، ہم آپ کو 400 کلومیٹر کے علاقہ بتائیں گے جہاں ایک حافظ ملنا مشکل، 300 کلومیٹر تک ایک قاری ملنا مشکل. یہ ایسا بھی ہے کہ جہاں یہ ماحول نہیں اور جہاں یہ نعمت نہیں ہے وہاں آپ جائیں گے سناٹا معلوم ہوگا، اندھیرا معلوم ہوگا. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں حجاب جہاں دیتا ہے کہ مگر جہاں دیتا مطلب اگر گندو نہیں بہلا چلو، جیسے لوگوں کا حال تنقید کرنا، تو بیٹھ گئے صاحب صوفے پر سوج ہو، مولویوں کی حجامت بناؤ، طالبوں کی حجامت بناؤ، مغلین کی حجامت بناؤ، علماء کی حجامت، جس کی چاہو حجامت بناؤ، بناتے رہو تب تک جو سمجھ میں. یہاں تو کوئی آپ کی زبان پکڑنے والا نہیں، جس کے بارے میں جو چاہو بے سوچے بن کے کہو. زبان ہاتھ آپ کی ہے، مشہور ہے کہ مارنے والے کا ڈنڈا پکڑا جا سکتا ہے، بولنے والے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی، ایسا مشہور ہے. کہہ لیجیے جتنی آپ بھکتیاں کرتے، جتنی چاہے شکر کس کو کرے، جتنی چاہے آپ ٹوٹنی کریں، لیکن اس عالم میں پتہ چلے گا کسی صاحب دین کی بے وقتی کا جو درد. یعنی یونین کی تقریر میں کہاں جہاں بڑے بڑے کروڑ پتی بیٹھے ہوئے، بعضوں کا مزاج تھا، مجھے معلوم تھا کہ ان کا موضوع ہی مجلس کا یہ تھا کہ علماء کی بے وقاری. میں نے کہا جنہوں نے اہل علم کا تعاقب کیا اور پیچھے پڑے ہیں، ان کی نسلوں سے علم چلا جاتا ہے، ان کی نسلیں دین سے محروم ہو جاتی ہیں. اب تعالیٰ کو حیرت آتی ہے، اگر انسان بہت چھوٹی تو دیکھتے جہاں چند پاؤنڈ آ گئے، چند رین آ گئے، اور چند ڈالر اس کے پاس آ گئے، چند سکے آ گئے، وہ جانے سے باہر، فوراً جانے سے باہر. ظرف چاہیے بہت بڑا، ایک سب دنیا کی کسی چمکار چار دن کی ہے، اگر مانت چلے مانت چلے دیگر نہیں مارے تو اللہ پاک دین کی عظمت نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر اپنی اولاد کے بعد میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ بنے اور لوئر بنے اور ڈاکٹر بنے اور فلاں بنے، تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ حافظ بنے، قاری بنے، دیندار بنے، وہ صالح بنے، نیک بنے، متقی بنے، صاحب نسبت بنے، اس کی بھی فکر ہونا چاہیے. اور دین اگر آ گیا تو یہ اولاد اس دنیا میں بھی نافع ہیں، اور جب مر کر قبر کے گوشے میں ہوگا تو مسلح جہاز اٹھا کے دعا کرے رب رحم ہما رب ہمارا بیانی سبیر ہے، اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ رحم کرنا. اور نہیں تو وہ ایک تھے گریجویٹ، انہوں نے اپنے ساتھی کی دعوت دی، وہ آئے، وہ باپ بےچارے پرانے طرح کے لنگی پہنے ہوئے، تو اب وہ بیٹے کو شرم آئے کہ میں گریجویٹ آدمی، میں نئی دنیا کا، ماڈرن دنیا کا آدمی اور یہ پرانے. تو مہمان نے پوچھا کیا آئی فون سے بڑے میاں کون تو جیل میں چاکری باپ کو تو صحیح کہا، اگر وہ چاکری نہیں کرتے تو حضرت تشریف بھی نہیں لاتی، سمجھ میں بھی آتا چاکری ہی کی تو بھٹکر سے تشریف لایا، وہ کسان کی بھی چاکری کی ہے انہوں نے، اگر وہ چاکری نہیں کرتے تو وجود میں نہیں آتی. اسی لیے اکبر الہ آبادی علی گڑھ یونیورسٹی میں اس کی جو شورائی کمیٹی تھی اس کے وہ رکن تھے، کمیٹی کے ممبر تھے. ایک مرتبہ کمیٹی کے متعلق دعوت آئے کہ فلاں کی میٹنگ ہونے والی ہے اور آپ تشریف لائیں، یہ کسی وجہ سے جانی کرتے ہیں، تھے دیندار جج تھے، مگر کہتے تھے میرے مقدمات میں کامیابی کی بنیاد گرو الانوار کا مطالعہ، گرو الانوار سے وہ سبق تھا. مولا جی میری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے جو مدارس اسلامی عربی چوتھے میں عموماً پڑھائی جاتی ہے، تو انہوں نے شعر لکھ بھیجا اکبر الہ آبادی نے، حکیم مشرق کہلاتے تھے، और शहर में बात की थी कि मेरी पहले तो लिखा कि मेरी तरफ से जो कोर से मुताबिक कमेटी होने वाली है मीटिंग उसमें इसका तस्करा करें, ये शहर पढ़ें। और शहर ये था कि हम ऐसी कुल किताबें काबिल जब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिल जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़कर बेटे बाप को खपती समझते हैं कि बाप जो है क्रेत है, चाकर है, बेवकूफ है, पुराना है, नए पुराने दर्द का आदमी, ये बिचारा क्या है। इसके बाद जगह पर बाप बेटों को समझाते हैं, नसीहत करते हैं, तो वो बेटे सोचते हैं कि आए रोज भी करते हैं, इसलिए कहीं बाप इतकाफ के लिए जाए वैसे भी जाए लेकिन बाकी तुम्हें मस्जिद जाओ ना कहाँ दियो ना कहें कि मैं खा जाऊँ खाओ मुकला जाओ हमारे कहाँ जाओ ना मस्जिद में यही। और लोगों ने समझ भी लिया है कि मस्जिद रिटायर्ड लोगों के लिए है, फुर्सत अली खान और जाके पढ़े रहो, पंखा चला के सोते रहो, कुछ भी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो गलत ये कि ये दीन बड़ी है, ये मैंने मौजूद इस वक्त इसलिए अख्तियार किया कि हमारे मौलाना मोहम्मद अयूब साहब दाऊद अब्दाद सिंह के साहब का बच्चा हुज़ैफ़ा सल्लम हूँ, आज हिज्र की तकमील कर रहा हूँ, ये बड़ी खुशी की बात, बहुत बड़ी दौलत। अब किसी का लड़का लॉयर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, मशहूर साइंटिस्ट बन जाए आला दर्जे का, वो इतनी मसरत की बात नहीं, उससे कुछ बात के फायदा हो, और आंख बंद होने के बाद सारे फवायद खत्म। और ये जो फायदा है तो हदीस में इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हाफिज के वालिदैन को ताज पहनाया जाए और वो ताज ऐसा होगा कि उसका एक एक मोती मस्जिद को मगरिब को रोशन करे। अब अंदाजा लगाइए कि हाफिज के साथ क्या मामला होगा आपका। बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी दौलत, और इसमें कोई शुबा नहीं कि जो इसकी कद्र करते हैं उसकी बरकत के पास। और रहा रोजी को भी सुन लें कि रोजी को कुत्ता भी खाता, खाना तो जानवर भी इस्तेमाल करते हैं, हाँ वो रोजी अच्छी जिससे खुदा के साथ ताल्लुक, खाकर खुदा से जोड़ हो। इसीलिए बाद बुजुर्गों ने लिखा है कि हमसे एक एतबार से कुत्ता अच्छा, और वह जो उसकी लिखी है कि एक रोटी आप डाल दें तो रात भर आपको घर नहीं छोड़े। और हमारा हाल ये कि नेमतों की बारिश है मगर खुदा से कोई जोड़, बहुत बड़ी बात। एक रोटी आप डाल दें, आप डालें कल डालें, वो आपके घर का होगा, आप बगा के बागी को बुलाए फिर आ जाए, और वो जो भी आपके घर में आएगा दिफा करे, दिफा करे सियानत बोया, वो वायरस से और हमदर्दी से और नमक हलाली वाला मामला है कि यहां हमने रोटी का टुकड़ा खाया बे दिन के हो गए, और सारी जिंदगी उसके लिए हम इस तरफ से नियमतों की बारिश है। और इस्लाम पे इतराज, कुरान पे इतराज, दीन पे इतराज, दीन वालों पे इतराज, क्या करें। अगर कल्ब में जुल्मत अंधेरा है तो ये सब चीजें सूझती है, और अगर उधर की कोई रोशनी आ जाती है तो उसके बाद फिर आदमी जो है समझता है, सोचता है, और बोलने पर कंट्रोल करता है कि किसके बाद में बोल। तो बार आदमी बड़ी मुबारक घड़ी है, मुबारक बात है, अल्लाह पाक इस बच्चे को, उनके वालिदैन को, उनके पढ़ाने वालों को, सभी को कबूल फरमा दे, और उसकी बरकत से हम सबको कबूल फरमा दे और जरिए नजात बना दे, और कुरान करीम के हकूक की अजमत हमारी जिंदगियों में आ जाए तो काम बन जाएगा। हक जो है कि कुरान करीम बहुत बड़ा अल्लाह ताला के नाम, एक मिसाल देकर खत्म करता हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने अजीब मिसाल दी, क्या इंसान तेरा हाल अजीब, और उसकी तर्जमानी की हक ताला की तरफ से। वह बता रहे हैं कि रब्बे अकरम इस हकीकत को देखते हैं तो समझाने के लिए यूं फरमा रहे हैं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने समझाने के लिए यूं फरमा रहे हैं कि ऐ इब्ने आदम, अल्लाह ताला का मामला तुम्हारे साथ क्या और तुम्हारा हक ताला के साथ क्या है। वो हक ताला ये फरमा रहे हैं कि इब्ने आदम तुम्हारे किसी करीबी शख्स का खत हमारे पास आ जाए और तुम रास्ते में जा रहे हो तो फैल जाते हैं, एक तरफ खड़े हो जाते हैं, खत को चाक कर उसे पढ़ते हो चाक करके, और नहीं समझ में आया तो बेताबी से पूछते हो लोगों से, और 30 पारों पर मुश्तमिल मेरा खत तुम्हारे पास पहुंचा है। कभी इसकी फिक्र हुई कि उसके मानी जो होंगे उससे इश्क पैदा हुआ, कभी शरफ पैदा हुआ। और दुनिया के खत में ज्यादा से ज्यादा खतरे की बात अगर हुई तो ये होगी कोई मर गया, कोई हादसा हो गया, कोई नुकसान हो गया, या खुशी की बात ज्यादा से ज्यादा ये होगी कि फलां है बीए के इम्तिहान में कामयाब हो गया, डॉक्टरी में कामयाब हो गया, या फलां की शादी हुई, या फलां का बच्चा हुआ, या फलां को तजारत में फायदा, इससे बढ़कर और क्या दुनिया में होगी, या फलां ग्रेड पर पहुंच गया, फलां दर्जा हासिल हो गया। और इस खत में जो गम की और खतरे की खबरें हैं, जहन्नम के अजाबात की तफसीलात, और इस खबर खत में जो खुशियों की खबरें हैं, जन्नत की नेमतों की तस्करें हैं। और इब्ने आदम मेरी किताब के साथ तुमने क्या मामला किया, मेरे खत के साथ क्या मामला किया, खास अंदाज से समझाया उन्होंने, और वाकई बड़े आदमी तो कहने का मंशा है कि अल्लाह की किताब जो 30 पागों पर मुश्तमिल खत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते पर पहुंचाया।

يا حج يا قيوم برحمتك نستعين واصلحنا بعافيتك فلا تكلنا الى ما خفت علينا. اللهم انا نسالك خواتم الخير وخواتم الخير ودوام عافيه اوله واخره. فاطر السماوات والارض انت ومجنا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.